Jelle Bosman. Goedemiddag. Hoge militairen en buitenlandspecialisten buitelen over elkaar heen met dreigende boodschappen. Nederland wordt wakker, stop met navelstaren, de wereld staat in brand en daar moeten we wat mee. En niet alleen een transistorradio en batterijen kopen. Straks in één vandaag na het NOS Journaal. Hier is Gert Puk. De man die wordt verdacht van een dubbele moord in Wijtenveen heeft excessief geweld gebruikt, zegt het OM. Het vrouwelijke slachtoffer werd van dichtbij doodgeschoten. De man is op meerdere manieren letsel toegebracht. De verdachte gebruikte meerdere wapens. Hij blijft nog zeker 2 weken vastzitten en wordt ook ter observatie opgenomen in het Pieterbaancentrum. Achtergrond van de dubbele moord in Wijtenveen zou een ruzie zijn over achterstallig onderhoud van een woning. België gaat deelnemen aan de Europese operatie op de Rode Zee tegen Houthi-rebellen die vanuit Jemen schepen met een link met Israël onder vuur nemen. België stuurt een fregat naar de regio. Het schip ligt al in de buurt van Iran. Veel kan het schip trouwens niet doen, zegt deze verslaggever van de VRT. Defensiespecialisten zeggen mij wel, ja, de Louise Marie is daar eigenlijk niet zo geweldig geschikt meer voor, omdat het al een oud schip is en bijvoorbeeld niet of veel minder beschermd tegen drone-aanvallen. Maar, zeggen kenners mij, ja, het is vooral belangrijk om te tonen dat we daar zijn, omdat die situatie in de Rode Zee natuurlijk ook wel gevolgen heeft voor onze economie hier. Linkse partijen in België waren in eerste instantie tegen het sturen van een fregat. Ze vinden het hypocriet dat België pas in actie komt als de economie wordt bedreigd en niet als de Palestijnse levens in gevaar zijn. Ze willen dat België aandringt op een staakt het vuren in het conflict. Premier Rutte vindt dat Israël veel minder geweld moet gebruiken in de Gazastrook en meer en sneller hulpgoederen moet toelaten. Rutte heeft dat gezegd tegen de Israëlische premier Netanyahu. Israël voelt tot nu toe niets voor een humanitaire pauze. Het zegt dat militaire druk nodig is om de gijzelaars vrij te krijgen. In Rusland, op zo'n 60 kilometer van de grens met Oekraïne, zijn olietanks in brand gevlogen. De opslagplaats is getroffen door een Oekraïnse drone. President Zelensky dreigt met meer aanvallen op Russisch grondgebied. En voor het eerst in ruim 20 jaar is een categorie in de Dakar-rally gewonnen door een vrouw. De 32-jarige Cristina Gutierrez Herrero eindigde samen met Pablo Moreno op de eerste plaats. Gutierrez is de tweede vrouw die een eindklassement wint in de woestijnrace. In 2001 won de Duitse Jutta Kleinschmidt. Bij de raketaanval van Iran op Irak afgelopen week is een Nederlandse baby om het leven gekomen. De vader, een Koerdische zakenman, kwam ook bij de aanval om het leven. En de moeder en het broertje raakten gewond. De raketaanval was volgens Iran gericht op een spionagecentrum van de Israëlische geheime dienst in de Koerdische stad Erbil. Minister Bruinslot eist opheldering. Veel partijen hadden graag hardere actie gezien, zoals het verbreken van de diplomatieke banden. Maar dat ziet Bruinslot niet zitten. Dat betekent ook dat ik dit soort gesprekken niet meer kan voeren om juist aan te geven dat Nederland dit veroordeelt. Om de afschuw aan te geven dat een Nederlandse baby is omgekomen. Wel zijn we ook bezig om te kijken of we de eigenlijk revolutionaire garde van Iran op de terreurlijst kunnen zetten. Daar ontbreekt op dit moment nog voldoende mogelijkheden om dat te doen. Maar dat blijft wel een blijvende inzet van het kabinet om die mogelijkheden te verkennen en uiteindelijk dat voor elkaar te krijgen. In Londen is gisteravond in de vrieskou een pasgeboren baby gevonden door iemand die zijn hond uitliet. Het meisje was gewikkeld in een handdoek en zat in een boodschappentas. De politie is nog op zoek naar de moeder die waarschijnlijk hulp nodig heeft. En dan het weer. Het is droog en zonnig. De temperatuur ligt op veel plaatsen tijdelijk boven het vriespunt. Ook vanavond en vannacht blijft het droog. Het kan glad zijn door bevriezing van natte weggedeelten. Op veel plekken vriest het licht. Morgen eerst zon, later meer wolken bij 1 tot 4 graden. En van Gert naar Edwin Gerritsen bij de ANWB. Edwin. Goedemiddag, Suzanne. Er staat 300 kilometer file. De meeste files staan in de Randstad en zijn vooral ongelukken die vertraging veroorzaken. Zoals op de A1 Amsterdam richting Apeldoorn tussen Amersfoort en Barneveld ruim een half uur oponthoud, 1 rijstrook is dicht. De A17 Roosendaal richting Dordrecht tussen Zevenbergen en Moerdijk, 5 kilometer file. De rijbaan is daar dicht na een ongeluk. Verkeer richting Rotterdam kan omrijden via de A29... Op de A20 Gouda richting Hoek van Holland tussen Moordrecht en Knoop het Brechtseplein een half uur vertraging. De A27 Gorkum richting Utrecht is dicht tussen Noorderloos en Lexmond na een ongeluk. Omrijden kan via de A15 richting Nijmegen, dan over de A2. En op de A27 van Utrecht naar Gorkum tussen Hagestein en Noorderloos 3 kwartier vertraging. Duurzaam de winter door, profiteer tijdelijk van gratis HR++ glas bij uw kunststof kozijnen en houd de warmte in huis. Maak een afspraak op kroonkozijn.nl en bezoek een van onze showrooms bij u in de buurt. Kroonkozijn, goed bekeken.

aan potentiële tegenstanders. Nou ja, we hebben het nu over het Rusland van Poetin. Het signaal te geven van dat ze zich niks in hun hoofd moeten halen. Mm-hmm. Ja, dus dat kunnen we niet uitstralen. Bouwer zei meer, hè, we moeten het onverwachte moeten we verwachten, of in ieder geval daar klaar voor zijn. En die boodschap kwam ook van militaire leiders uit Zweden, uit België. Wat betekent dat zo breed deze boodschap naar buiten gebracht wordt? Nou, dat iedereen nu wel beseft eigenlijk dat er echt een groot probleem is ontstaan. Kijk, we zitten al langer in een situatie van wat ook wel wordt genoemd de strategische of fundamentele onzekerheid. De Koude Oorlog, zeg maar, dat gaf zekerheid. Alles was planbaar. Je wist wie je vijand was en daar kon je op inrichten, zeg maar. En je kon daar klaar voor zijn. Maar daarna is de boel uit elkaar gevallen. En eigenlijk was het toen heel onduidelijk van, oké, en wat nu? En hoe verder? Hoe zit onze veiligheid in elkaar? Wie bedreigt hem überhaupt? Nou, langzamerhand wordt steeds duidelijker wat de bedreigingen zijn voor onze veiligheid. En dat zien we nou ja, met name in Oekraïne. Maar we zien op andere plekken in de wereld dat ook ontstaan. Het Midden-Oosten, zelfs Zuid-Amerika, het Verre Oosten, denk aan China. Die onveiligheid en de onzekerheid die daarmee gepaard gaat, die neemt alleen maar toe. Nou, en u zegt iedereen beseft dat op dit moment, maar blijkbaar niet. Anders dan hoefden deze militairen dat niet zo hard te zeggen. Dat is waar. Ik denk ook dat het niet zozeer geldt voor militaire leiders. En ik denk ook voor een groot aantal politieke leiders niet. Maar er zijn natuurlijk wel, in sommige landen zie je wel, dat daar heel anders op wordt gereageerd. Denk aan Hongarije, denk aan Slowakije. Ja, en dan denk ik ook aan ons eigen land, waar mogelijk partijen in de regering komen die dat heel anders zien. Mm-hmm. Is dat dan ook een politieke boodschap? Ik denk dat dit zeker ook een politieke boodschap is. Zeker als het om het veranderen van een mindset gaat, wat natuurlijk eigenlijk bij de bevolking moet plaatsvinden, dan moeten politieke leiders daar een hele belangrijke rol in spelen. En als ze dat nalaten om te doen, ja, dan wordt die mindset niet veranderd en dan blijven we eigenlijk voortmodderen. Is het dan eigenlijk ook een oproep aan formerende partijen, denkt u, als het om eigen land gaat? Nou ja, of hij dat meteen in zijn hoofd had, heeft natuurlijk een internationale rol, hè, ondanks het feit dat het een Nederlandse admiraal is. Maar dat zal ongetwijfeld misschien wel in zijn achterhoofd hebben meegespeeld. Ja. Weet u trouwens hoe er in Zweden, hoe er in België op deze oproep is gereageerd? In België weet ik het niet precies, maar in Zweden, kijk, Scandinavische landen zijn van nature al veel meer beducht voor het gevaar van Rusland dan wij. Dat is eigenlijk tijdens en na die Koude Oorlog ook niet opgehouden. Hè, de aanwezigheid, de nabijheid van Rusland is daar veel minder voelbaar. Dus dat zit heel diep in hun genen. De Zweden hebben heel veel problemen gehad met Russische militaire activiteiten in de Oostzee. De Finnen hebben 2 oorlogen tegen ze gevoerd. De Noren grenzen ook in het noorden, het uiterste noorden aan Rusland. En hebben die militaire aanwezigheid en die druk die daarvan uitgaat ook gevoeld. Mm-hmm. Dus die zitten al veel langer in deze situatie. En ik denk dat de Zweedse generaal die zich daarover heeft uitgesproken, met name ook ja, misschien wel het buitenland als doelwit heeft gehad voor zijn uitspraken. Mm-hmm. Ja, Zweden, hè, nog niet officieel lid van de NAVO, maar daar wel naartoe aan het gaan. U hebt toch ook wel eens gesproken met mensen op de Zweedse ambassade over hoe Zweden zich verhoudt ten opzichte van Rusland en Nederland, hoe Nederland dat doet? Ja, ik heb in 2012 ooit een lezing gehouden op de Zweedse ambassade in Den Haag. Dat was vanuit het Haag Centrum van Strategische Studies, waar ik toen werkte. En ja, daar hadden we het eigenlijk over de toegenomen assertiviteit van Rusland, noemden we dat toen nog. En aan het eind van die lezing stond de Zweedse militaire attaché op. En die zei toen letterlijk, ik zal het nooit vergeten, you must remember, a Russian is a Russian, even if you fry him in butter. En dat is een beetje lachwekkend, maar het geeft aan hoe tegen Russen werd aangekeken en wordt aangekeken in Zweden. Men vindt ze gewoon gevaarlijk. Ja. Dat zit daar veel meer tussen de oren, zeg maar, bij het bij het publiek ook dan bijvoorbeeld in Nederland. Nou, toen heette dat toegenomen assertiviteit. Nou, tegenwoordig kunnen we dat misschien anders noemen. Maar in hindsight zeggen we, nou, die Zweden die hadden gelijk op dat moment. Ja. Nog even terug naar die toespraak van Bauer. Ja. In ieder geval wat hij zei op de persconferentie. Hij riep toen ook op, in het kader van bereid je voor om batterijen, drinkwater en een radio in huis te halen. In voorbereiding op een oorlog. Zodat je de eerste 36 uur kunt overleven. Is dat dan niet wel wat, om de boodschap erin te rammen, niet wat heel dramatisch? Ja, misschien. Het kan ook zijn doel een beetje voorbij schieten als je het zo stelt, inderdaad. Maar kijk, in het algemeen denk ik dat we meer waakzaam moeten zijn. Ook gewoon de doorsnee burger in Nederland. Niet zomaar ervan uitgaan dat wat zich bijvoorbeeld in het oosten van Europa afspeelt, dat het wel over zal waaien en dat het verder niks voor ons betekent. We voelen de gevolgen dagelijks. Eigenlijk, want een groot deel van de inflatie en de hoge kosten waar we nu mee te maken hebben, denk ook aan energie, zijn allemaal te relateren aan die oorlog. Dus dat zijn de gevolgen die we daar al van voelen. Mm-hmm. En daarnaast is het zo dat als we Poetin daar zijn gang laten gaan en we zijn als NAVO en als Europese Unie bijzonder verdeeld, de kans groot is dat hij een stap verder zal gaan. En dan staan bijvoorbeeld de Baltische Staten nog op zijn wensenlijstje, want die hebben ooit tot de Sovjet-Unie behoort. En zo zou hij het liefst het huidige Rusland weer herstellen, zeg maar. Dat is wel degelijk een gevaar. Bent u eigenlijk zelf als militair expert of collega's van u zelf voorbereid om 36 uur te overleven? Na die oproep van Bauer ben ik daar wel benieuwd naar. Ja, nou, ik zei al, die oproep gaat misschien wel een beetje ver. Maar ik heb over het algemeen wel eten en drinken in huis om 36 uur te kunnen uithouden. Dat moet ook wel, met een groot gezin. Maar met het oog op een oorlog? Nee, niet met het oog op de oorlog. Het is wel zo, daarom vind ik dat het belangrijk. En ik denk dat dat de essentie ook is van een boodschap als waar u het over heeft. Dat men waakzaam is, dat men goed oplet over wat er gebeurt. En dat men niet zomaar denkt, dat ze het uitermate kortzichtig zijn, dat het wel overwaait en dat het ons niet treft of dat het ons niet aangaat. Ja. Maar dat is dan, meneer Weininga, op particulier niveau. Er staat vandaag in de Volkskrant een ingezonden brief aan informateur Plasterk en aan de partijen die over een coalitie praten. En in die brief pleiten 26 voormalig bewindslieden, diplomaten, prominenten voor een krachtig en lieke betrouwbaar Nederlands buitenlandbeleid. Ja, de brief begint met de zin: we leven in een tijd die sterk wordt getekend door geopolitieke spanningen en wezenlijke bedreigingen voor onze veiligheid, bestaanszekerheid, natuurlijke leefomgeving en de internationale rechtsorde. Verderop doen de 26 ondertekenaars een klemmend beroep dus aan die formerende partijen om zich aan internationale afspraken en verdragen te houden en dat Nederland zich moet blijven inzetten voor internationale samenwerking op het gebied van vrede en veiligheid. Ja, gaat het erom, meneer Weininga, als je kijkt naar we moeten ons zorgen maken en naar buiten kijken en niet alleen maar naar onszelf, gaat het dan om meer geld voor defensie en voor ontwikkelingssamenwerking? Is dat dan de boodschap? Nou ja, dat zou zeg maar een resultaat kunnen zijn natuurlijk. Het belangrijke is dat men zich realiseert dat onze veiligheid en ook onze economische welvaart heel sterk afhankelijk zijn van wat er in het buitenland gebeurt. Ja, maar dat kunnen we ons heel erg realiseren. En wat gebeurt er dan in de tussentijd? Nou ja, het betekent eigenlijk dat een beleid en alles wat daaruit voortkomt aan acties van een overheid, daaruit voortkomt, zeg maar. Dat een link daar heeft daarmee. En dat het betekent ook dat je moet investeren in je veiligheid en ook in je economische welvaart. En je veiligheid betekent dat niet alleen maar dat je Russen in de keuken kunt verwachten, zoals men dat vroeger wel zei, maar dat je ook zeg maar moet investeren in de veiligheid van anderen om te voorkomen dat jij hier in de problemen komt. Ja. En dat heeft te maken met ontwikkelingssamenwerking inderdaad. Daar zit niet alleen maar een idealistische factor in, zoals men dat vaak stelt, maar er zit ook een hele pragmatische in. Als jij kunt voorkomen dat bijvoorbeeld in Afrika economische misère ontstaat, dan betekent dat er waarschijnlijk veel minder vluchtelingen deze kant op komen. Dus dat soort zaken, zeg maar, daar moet men zich veel meer bewust van zijn. Kijk naar buiten, dat is de boodschap van de hoge militairen en ook van de mensen die vandaag in de Volkskrant die open brief schrijven. Ik dank u wel voor uw toelichting daarop, militair deskundige Peter Weininga. En zometeen, peuterspeelzaal Het Spulhuske in Diepeveen in Overijssel. Dat moet dicht. De opvang die draait daar voor een groot deel op vrijwilligers. Maar de regels die verbieden het om op die manier verder te gaan. Voor het verkeer gaan we naar Edwin. Er zat ruim 300 kilometer file. Vooral ongelukken veroorzaken veel vertraging. Wat opvalt is de vertraging op de A27 van Breda naar Utrecht tussen Hank en Lexmond. ruim een half uur door een ongeluk. Eén rijstrook is dicht. De andere kant op, van Utrecht naar Gorinchem, tussen Hagestein en Noorderloos, 3 kwartier vertraging. Daar is de weg weer vrij. Eén vandaag. Lieke, de bultrug. Ja, er is er vandaag eentje gespot voor de kust bij Castricum. Het dier zou op ongeveer 1,5 kilometer van de kust zwemmen, meldt SOS Dolfijn op X. Ik vroeg aan Hans Verdaat, wetenschapper en onderzoeker bij Wageningen Marine Research, de afdeling in Den Helder, hoe bijzonder het is dat hij voor de kust is gespot. De afgelopen jaren zien we steeds vaker bultruggen voor de Nederlandse kust. 10 jaar geleden was het heel zeldzaam. Maar in de afgelopen jaren hebben we jaarlijks wel waarnemingen van bultruggen voor de Nederlandse kust. Het is nog steeds zeldzaam. Waarom zijn er de laatste jaren eigenlijk meer bultruggen? Er zijn wel wat theorieën over. Onder andere dat de populatie van het aantal bultruggen in de Noord-Atlantische Oceaan herstellende is, of toeneemt. Herstellende, daarmee bedoel ik dat in het verleden natuurlijk ook walvisjacht is geweest. En de walvispopulaties zich nog steeds aan het herstellen zijn nadat de jacht eigenlijk verboden is geworden. Op zich goed nieuws dus dat die bultrug hier is verschenen. Iemand spotte het dier en meldde dat op waarneming.nl. Toen vroeg ik me af, hoe herken ik dan eigenlijk zo'n bultrug? Je ziet er vaak weinig aan. Vaak mensen die vaak hun eerste bultrug zien, die zijn een beetje teleurgesteld over wat je eraan kan zien in zoverre. Want inderdaad, dat zie je ook in de beschrijving van de waarneming van vanochtend. Je ziet vaak eerst een spuit, dus dat is het uitademen van het dier. En vervolgens zie je vaak maar een stukje van de rug of een stukje van de kop. Ja, toch wel spectaculair. Ja. Deze bloos. Ja, dat lijkt me ook. Maar volgens hem is een beetje een tegenvaller. Toch is er wel een stappenplan aan hoe je zo'n bultrug kan herkennen, vertelt Hans Verdaat. Vaak is het de spuit, stukje rug en dan de rugvin. En in het geval van een bultrug is die niet heel indrukwekkend. Maar heeft er een soort bultje voor de rugvin. Dus daar komt ook die bultrugnaam vandaan. Nou, als Verdaat het zo vertelt, is het niet de meest spannende walvis. Nee, inderdaad. Maar het is wel bijzonder als je hem ziet, zegt hij zelf ook. Want die bultrug is niet permanent in Nederland. Het is eigenlijk een bezoeker. Die komen hier, zijn hier een tijdje en trekken weer verder. Ik zou niet durven zeggen dat je de bultrug het hele jaar rond in Nederlandse wateren kan vinden op dit moment. Dwerghunvis is daar een goed voorbeeld van een soort die wel hier echt ook thuis hoort en ook echt het hele jaar rond in Nederland wel ergens te vinden zou kunnen zijn. Bananarama van Boy 3. It ain't what you do, it's the way that you do it. 49 jaar, maar het 50-jarig jubileum, dat gaan ze net niet halen. Peuterspeelzaal Het Spulhuske in Diepeveen, Overijssel, moet de deuren sluiten. Die opvang daar die draait voor een groot deel op vrijwilligers. Maar door nieuwe regelgeving wordt dat praktisch onmogelijk gemaakt. Hyper de piep! Hoera! Johan, op de achtergrond zijn de kinderen een feestje aan het vieren. Maar het is eigenlijk niet echt een feest hier, hè? Nee, het is niet een feestje. Voor een van die kindjes is het wel een feestje. Want die is vandaag jarig, Mees geloof ik. Die is 3 jaar geworden. En er wordt altijd aandacht aan besteed. Maar ja, voor ons is het even wat minder feest, inderdaad. Hè? Want wij hebben afgelopen maandag hebben wij een brief de deur uitgedaan. Naar ouders, maar ook naar andere belanghebbenden, de scholen hier in de omgeving. Dat wij helaas genoodzaakt zijn om per 1 augustus de activiteiten stop te zetten. Omdat we het financieel niet meer kunnen bolwerken. Ja, en dat terwijl het 50-jarig jubileum in zicht was. Ja, dat maakt het des te triester. En omdat het ook wel... wij zijn toch wel vrij uniek, denk ik, in het land. We zijn echt onderdeel van de Diepeveense. Een hele kleine peuterspeelzaal met 3 begeleidsters en 1 pedagogisch coach. En een vrijwillig bestuur. Ik zit hier als vrijwilliger en ja, het gaat mij echt aan het hart. Het is bijna 50 jaar gelukt om het op deze manier draaiende te houden. Waarom lijkt het nu niet meer te gaan lukken? Nou ja, in 2018 is er een wetswijziging doorgevoerd. De harmonisatie kinderopvang. En toen viel het peuterspelen, werd ook commercieel. Tarieven gingen omhoog. Ja, als je dan een hele kleine peuterspeelzaal hebt met hoge vaste lasten, dan houdt het op een gegeven moment op. Want wat is er dan sinds 2018 voor jullie concreet veranderd, waardoor het nu lastiger is geworden? Nou ja, wij moeten een pedagogisch coach in dienst hebben. We mogen niet meer met vrijwilligers op de groep staan. Dus dat betekent dat je gewoon ja, hogere vaste lasten hebt. Personeelslasten, energielasten, verzekering, ja, noem maar op. Hoeveel peuters zijn er op deze school? Tussen de 40 en de 50. En die zouden dan, als het dicht moet, een andere plek moeten vinden? Die moeten een andere plek vinden, ja, inderdaad. En kan dat in Diepeveen? Lastig. Er is een kinderopvang aanbieden, maar dat is geen peuterspeelzaal. Die zit vol. En dan is er nog een onderwijsinstelling, die heeft ook peuterspelen. Die zit ook nagenoeg vol. Ja, dan zul je toch de gasthouder moeten gaan aanstellen. En misschien opa's en oma's weer vragen of uitwijken naar Deventer. Een van de moeders is al wat vroeger gearriveerd. Ja, mijn dochter zit hier. Ik noem het voor haar school, want zo ziet ze het ook echt. En ze vindt het echt geweldig hier. Dus toen ons te oren kwam dat ze genoodzaakt waren om te sluiten, toen hadden wij wel zoiets van, dat laten we natuurlijk niet gebeuren. Weet je, de peuterspeelzaal is hier echt wel cultureel erfgoed in Diepeveen. En ja, ik bedoel, als er zelfs een oudere buurvrouw tegen mij zegt van, nou, dat kan toch niet na zoveel jaar. Ik heb nog geholpen om het op te starten. Dan denk ik, ja, dan nee, dat mag gewoon niet sluiten. Dus. Ik begreep dat jij zelf ook nog op deze peuterschool hebt gezeten. Ja, zeker. En hele fijne herinneringen aan. En ja, dat was voor mij ook een keuze om mijn dochter hier ook naartoe te doen. Mijn tweede dochter ook hier naartoe te doen. Maar ja, die moet nog 2 worden. Dus ja, dan moet het wel open blijven. Ja, want dat is natuurlijk de vraag. Stel, het moet toch dicht. Wat dan? Stel, het moet dicht. Ja, ik denk dat het vooral het meest verdrietige zal zijn voor de kinderen hier. Ja, hoe ga je die kinderen vertellen dat ze niet meer hier naartoe mogen? En daarnaast ook voor de beide leidsters die hier elke dag hun hart en ziel inleggen. En ja, die kinderen zijn zo gek op hun. Dus dan, dat zou ik niet over mijn hart kunnen verkrijgen. Wordt het dan op zoek naar een plek elders in dit zwarte scenario? Of? Nou ja, onze dochter gaat ook al naar een gasthouder. Dit is voor haar echt een toevoeging van ook een stukje ontwikkeling voor haar. He, ik ben er echt van overtuigd dat als kinderen hier naartoe gaan, dat de stap naar de basisschool gewoon een stuk kleiner is. En ze leren hier zo enorm veel. En niks ten nadele van een gasthouder of een kinderdagverblijf, maar dat is gewoon heel anders. We hebben echt wel heel wat losgemaakt, denk ik, ook met de brief en met het persbericht. Afgelopen woensdag hebben we een ouderavond belegd, een infoavond, druk bezocht. En dat deed ons ook goed. En waarvan ouders ook zeiden van, ja, dit laten wij niet gebeuren, dit willen wij niet. Er was zelfs 1 moeder die zei van, ja, maar ik ben hier nog getrouwd op deze peuterspeelzaal als klein meisje. Ja, en dat is gewoon echt generaties. Want jullie hebben nu dit signaal afgegeven in Diepeveen van wij gaan kopje onder als er niet iets gebeurt. Kan het toch nog omgezet worden dan? We hebben inmiddels al een gesprek gehad met de directeur van een van de onderwijsinstellingen. En die zegt van ja, dit laten we niet gebeuren hier in Diepeveen. Dat 50-jarig jubileum, gaat dat er nog komen? Ja. Ja, 100%. Ik ben er echt van overtuigd. Ja. De energie die afgelopen woensdag hier op die ouderavond was, die is overgebracht op leidsters, op bestuur. Dus volmondig ja. Nou, dat ziet er dan toch nog een beetje goed uit voor Peuterspeelzaal Het Speelhuske in Diepeveen. De verslag was dat van Ruben Messelink. En straks dan sluiten we de uitzending af met een gesprek over een succesvol project in Os. In de wijk De Ruwaard, daar zijn ze zorg en welzijn anders gaan organiseren. En dat pakt verrassend goed uit. Eerst het nieuws. NPO Radio 1. Gert Luc. Milieudefensie begint een klimaatrechtszaak tegen ING. De milieuorganisatie eist dat de bank zijn uitstoot vermindert en klanten weert die blijven vervuilen. De man die wordt verdacht van een dubbele moord in het Drentse Wijteveen heeft met meerdere wapens excessief geweld gebruikt, zegt het OM. De verdachte wordt ter observatie opgenomen in het Pieterbaancentrum. Achtergrond van de dubbele moord in Wijteveen zou een ruzie zijn over achterstallig onderhoud van een woning. Japan heeft met succes een maanlander op de maan gezet. Daarmee is Japan het vijfde land ooit dat erin is geslaagd om een maanlander op de maan te parkeren. De robot gaat maangesteente onderzoeken. En de verpakkingsloze supermarkt Pieter Pot, die in december failliet ging, maakt een doorstart. Er is voldoende geld opgehaald om weer te beginnen. Klanten krijgen hun boodschappen in glazen potten en flessen. Na gebruik worden die teruggebracht, schoongemaakt en weer gevuld. Dankjewel, Gert. Peter, het weer. Het is zonnig vandaag op de meeste plaatsen. Prachtig weer. En vannacht is het ook op de meeste plaatsen helder. Onder die heldere hemel gaat het wel flink afkoelen. Zeker in het midden en het zuiden van het land. Daar wordt het min 2 tot min 5 graden. En omdat het dus gaat vriezen en op de weg nog allerlei smeltwater ligt, sneeuwresten, ijsresten, is er een code geel voor gladheid in een groot deel van het land vannacht. En ook morgenochtend. Er staat ook een vrij stevige wind vannacht en ook morgen aan de kust althans. Windkracht 6. En morgen voel je dat ook aan de kust heel duidelijk. Zeker met die toch vrij lage temperaturen van vannacht en van morgen. Voelt dat koud aan. Morgen overdag schijnt de zon op de meeste plaatsen. Het is droog overal. Geen nieuwe sneeuw, maar ook geen regen. En een temperatuur in het zuiden van een graad of 1. En in het noorden wordt het zachtst. Daar wordt het zo'n 5 graden. Nou, dan krijgen we zondag echt langzaam een overgang naar totaal ander weer. We duiken de herfst weer in, want het begint 's ochtends nog met wat vorst op zondag. Misschien kans op wat ijzel in het zuidwesten van het land, maar dat moeten we nog heel eventjes aanzien. Maar aan het eind van de dag is het dan al een graad of 8. En maandag wordt het dan vervolgens 11 graden met regen en ook flink wat wind. Zeker in het noorden van het land is daarbij kans op windstoten tot zo'n 100 km per uur. Dus we gaan weer uit een totaal ander vaatje tappen. Oké, Peter, dankjewel. En voor de files kijken we even bij Edwin. Er zat ruim 350 kilometer file. Het is wat drukker dan gebruikelijk op dit tijdstip. Vooral door ongelukken is er veel vertraging. De A17 Roosendaal richting Dordrecht is dicht tussen knooppunt Noordhoek en Moerdijk na een aanrijding. Verkeer richting Dordrecht kan omrijden via Breda over de A58 en de A16. Op de A20 Gouda richting Hoek van Holland tussen knooppunt Gouwe en knooppunt Terbrechtseplein ruim een half uur vertraging. 1 rijstrook is dicht. A27 Breda richting Utrecht tussen Gorkum en Lexmond. 3 kwartier vertraging. De A27 Utrecht richting Gorkum. Tussen Harestein en Noorderloos. 3 kwartier vertraging door een ongeluk. Daar is de weg weer vrij. Eén vandaag. Suzanne Bosman. We hoorden net van Gert, Milieudefensie begint een rechtszaak tegen ING, omdat de bank te weinig zou doen om de CO2-uitstoot terug te dringen. Milieudefensie wil dat ING stopt met samenwerken met vervuilende bedrijven die de bank als klant heeft. Dat maakt de natuurorganisatie juist bekend. Onze verslaggever Sander het Sas die vroeg aan directeur van Milieudefensie Ronald Pols waarom nou voor ING is gekozen. De grootste bank van Nederland, een van de 30 systeembanken in de wereld en groot financier van gevaarlijke klimaatverandering. En daarom stapt Milieudefensie met tienduizenden Nederlanders naar de rechter om van ING te eisen dat zij hun bijdrage aan gevaarlijke klimaatverandering halveert in het jaar 2030 en stopt met het samenwerken met grote vervuilende bedrijven die doorgaan met onze toekomst in gevaar brengen. Kunt u mij uitleggen wat doen ze nou precies verkeerd? ING is medeverantwoordelijk voor 61 megaton aan CO2 door de bedrijven waar ze in investeren. Om je een beeld te geven, dat is ongeveer zoveel als de totale uitstoot van een land als Zweden. Zoveel? Zoveel. En daarmee is ING de grootste partij in de financiële sector wat betreft de bijdrage aan gevaarlijke klimaatverandering. Dat zei Donald Pols van Milieudefensie. Laura Burgers is klimaatjurist verbonden aan de Universiteit van Amsterdam. Mevrouw Burgers, goedemiddag. Goedemiddag. We hoorden Donald Pols net. U hebt ook het persbericht van Milieudefensie gelezen. Wat vindt u daarvan, van deze zaak die Milieudefensie nu begint tegen ING, grootste bank van Nederland? Het ligt op zich in de lijn der verwachting dat Milieudefensie zo'n soort zaak start. We hebben in Nederland natuurlijk een succesvolle zaak gehad tegen de staat eerst, de Urgenda-zaak, waarin werd vastgesteld dat eigenlijk de Nederlandse staat de mensenrechten schendt door niet genoeg te doen tegen klimaatverandering. Daarna heeft Milieudefensie een stap verder gezet en een fossiel bedrijf, namelijk Shell, voor de rechter gedaagd met succes. En bij de rechter afgedwongen dat de rechter zei, ook Shell moet het zijne doen tegen klimaatverandering. Nou, dat ging natuurlijk om fossiele brandstoffen. Dus nog best wel heel direct verbonden aan het klimaatprobleem. En nu wordt eigenlijk de invloedssfeer verder uitgebreid, namelijk naar een bank die natuurlijk indirect inderdaad kan bijdragen aan bijvoorbeeld het sponsoren van fossiele projecten. Dus dat dan wat met name zo'n zaak dan ook voor u interessant maakt, hoe de rechter daarnaar kijkt, naar die indirecte verbondenheid? Dat is inderdaad een van de interessante aspecten. Het lag inderdaad ook al echt een tijd in de lijn der verwachting. Bijvoorbeeld de Europese Centrale Bank houdt ook al rekening met dit soort zaken sinds een aantal jaren. Dus ja, ik vermoed dat die cirkel van aansprakelijkheid zich verder zal uitbreiden. Ook in andere landen worden soms banken voor de rechter gedaagd, bijvoorbeeld in Frankrijk. Oké, dus als de Nederlandse bank dat ook al doet, dat betekent dat ze een enorme bui zien hangen. Ja, zeker. En dat is op zich ook niet gek, hè? Want de dreiging van klimaatverandering is natuurlijk groot. En ja, iedereen zal het zijne daaraan moeten bijdragen. De vraag is natuurlijk wel of dat ook juridisch kan worden afgedwongen voor de rechter. En dat hangt onder andere ervan af hoe invloedrijk zo'n speler is. Dus als Milieudefensie dit nu, die zal dat vast weer heel goed hebben onderbouwd. Want ze werken hier al heel hard aan. Ja. En ze hebben natuurlijk een succes laten zien tegen Shell. Dus ja, ik denk dat de zaak niet kansloos is. Nee, we hoorden net Pols natuurlijk ook al een aantal zaken benoemen, hè, met de nodige cijfers en uitleg erbij. Precies. Als we even teruggaan in de tijd, die zaak van Milieudefensie tegen Shell. Wat heeft Milieudefensie toen bereikt? Ja, in mei 2021 dong Milieudefensie bij Shell af dat ze de uitstoot bijna moest halveren. Dat betekent dat CO2-emissies voor 2030 wereldwijd met 45% moeten zijn gedaald ten opzichte van 2019. Shell ging toen in hoger beroep en die zaak die loopt nog steeds. Vorig jaar eiste Milieudefensie per brief van 29 bedrijven dat ze een klimaatplan gaan maken. En als ze dat niet doen, dan krijgen ze ook een rechtszaak aan hun broek. ING is nu dus de eerste van die 29 bedrijven die daadwerkelijk voor de rechter gesleept wordt door Milieudefensie. Ja, mevrouw Burgers, ze hebben dus ING heel specifiek uitgezocht hiervoor, hè? Ja, en ze hebben het ook een tijdje spannend gehouden wie het dan ging worden. Maar inderdaad. Mm-hmm, ja. We hebben ING uitgezocht. Wat zijn die andere bedrijven die daar op de lijst staan die daar nu nog kans op maken? Kunt u er een paar noemen? Nou, dat zijn er een heel aantal. Ik dacht ook een andere bank. Ik dacht de Rabobank en Ahold en een hele rits bedrijven. Mm-hmm. En op deze manier wordt de rechter dus gebruikt, hè, al een tijd. U zei al sinds die Urgenda-zaak, hè, die is heel bepalend geweest hiervoor. Dat is absoluut zo. En sinds de Shell-zaak is er ook wel veel de vraag gerezen van, ja, kan iedereen nu eigenlijk een rechtszaak verwachten? Mm-hmm. Geldt dit ook voor de kleine ondernemer op de hoek? Want een van de belangrijke mijlpalen die wel is bereikt op zich in die Shell-zaak is dat de rechter daar heeft gezegd dat alle bedrijven een verplichting hebben om het hunne te doen, om mensenrechten schendingen te voorkomen. Nou, en omdat we dus weten dat klimaatverandering tot mensenrechten schendingen kan leiden, kan het nogal vergaande implicaties hebben. Maar ik denk niet dat het zo is dat nu ook de kleine bakker hoeft te vrezen voor klimaatzaken. Dus de rechter in de Shell-zaak heeft ook al gezegd, ja, het hangt er wel vanaf hoeveel impact je als bedrijf hebt. En er zitten bovendien in het recht ook soort van deuren ingebouwd. Een eiser moet wel voldoende belang hebben bij zo'n zaak. En je hebt natuurlijk niet voldoende belang om een rechtszaak te beginnen tegen kleine spelers. Nee, maar nu dus een hele grote speler, ING. Stel de Milieudefensie wint, hè? Wat zou dat dan betekenen, bijvoorbeeld voor andere banken, voor andere bedrijven? Dat zou betekenen dat andere bedrijven natuurlijk zich... Nou, ze zijn volgens mij zijn bedrijven zich al behoorlijk van bewust... dat ze allemaal een verplichting hebben om ook in de pas te gaan lopen... met het Parijsakkoord, waarin dus staat dat we beneden de 1,5 graad... mondiale opwarming idealiter moeten blijven. Wat nog een hele klus wordt, want we stevenen momenteel af... op 3 graden opwarming. Dus aan de ene kant zal dat heel erg veel teweeg brengen. Aan de andere kant... is dat ook heel erg in lijn met wat bijvoorbeeld de EU voor ogen heeft. Want net voor de kerst heeft ook de EU een nieuwe wet aangenomen... waarin eigenlijk is opgenomen dat alle grote bedrijven plannen moeten maken... om ervoor te zorgen dat ze ook in de pas lopen met dat klimaatakkoord van Parijs. Dus ja, de druk wordt gewoon steeds meer opgebouwd... om echt iets te gaan doen aan het klimaat eigenlijk. Ja, en vandaag dus de zaak van Milieudefensie tegen ING. Dank u wel, Laura Burgers, klimaatjurist verbonden aan de Universiteit van Amsterdam. De advocaat van Milieudefensie is zometeen uitgebreid aan het woord in Nieuws & Co. Om 5:30 is dat, ja. Feit of fictie? Handhaving in het verkeer, daar gaan we het over hebben. Ja, want in de Telegraaf gaat het vandaag over de aanpak van verkeershufters. Een nieuwe landelijke projectleider infrastructuur van de politie, Willibert Oor is dat, zegt in dat artikel... de handhavingsdruk is in ons land het grootst van heel Europa. Laat dat een waarschuwing zijn voor weggebruikers. Oké, wij hebben de grootste handhavingsdruk van heel Europa. Ja, vonden wij erg opvallend op de redactie. Dus we belden eens met Patrick Ruggebrecht... van de Stichting Wetenschappelijk Onderzoek Verkeersveiligheid. Hij legt ons eerst uit wat Oor met die term handhavingsdruk precies bedoelt. Met de handhavingsdruk zal die waarschijnlijk bedoelen... de capaciteit die de politie besteedt aan handhaven. Dus in aantallen mensuren of FTE's. Ja, de handhavingsdruk is dus de feitelijke handhaving van de politie. Denk bijvoorbeeld aan de hoeveelheid politiecontroles langs de weg. En hoeveel van die feitelijke handhaving is er dan in Nederland? Ja, Ruggebrecht die vertelde ons dat zijn stichting daar onderzoek naar heeft gedaan. We hebben daar geen hele recente gegevens over. Het meest recente wat we hebben is uit 2019. En daaruit blijkt dat de politie toen 659 FTE aan verkeershandhaving besteedde. Ja, 659 FTE voor verkeershandhaving dus. Maar Ruggebrecht voegde daaraan toe dat de verkeershandhaving in Nederland de afgelopen jaren juist is afgenomen, dus sinds 2019, door onderbezetting en overbelasting bij de politie. Wat zegt een hoge handhavingsdruk? In feite, verhoogt dat dan de pakkans in het verkeer? Ja, volgens verkeerspsycholoog Gerard Tertolen wel. Veel blauw op straat zorgt ervoor dat mensen het gevoel hebben... dat ze gepakt kunnen worden en dan ga je dus ook je gedrag aanpassen. Als de handhavingsdruk hoog is, dus als er veel gecontroleerd wordt... dan zou de pakkans hoog moeten zijn. En dan zou ook het gevoel van bij de weggebruiker moeten zijn van... oei, ik moet uitkijken, want ik heb een hele grote kans op een boete. We hebben ook nog zoiets als de subjectieve pakkans. Dus het gevoel of je veel gecontroleerd wordt. En dat is in Nederland zelfs laag. Mensen hebben niet het idee dat ze een hele grote kans lopen op een boete... als ze te hard rijden of met de telefoon achter het stuur zitten. Oké, maar volgens de politiechef, ik noem zijn naam nog een keer, Willibert Oor... Mm-hmm. is de handhavingsdruk in Nederland het hoogst van heel Europa. Ja, dat beweert hij inderdaad. Maar Ruggebrecht die kende helemaal geen internationaal onderzoek... over die handhavingsdruk bij de politie. We legden dan ook de uitspraak van Oor daarom aan verkeerspsycholoog Tertolen voor. Voor zover ik uit onderzoek kan halen, is het eigenlijk niet bekend... of er echt een goed vergelijkend onderzoek dus op de handhavingsdruk... in verschillende landen in Europa is er niet. Wat wel bekend is het aantal flitspalen. Daar scoort Nederland zeker niet hoog op. Maar wat je wel merkt, is dat mensen het gevoel hebben... dat er in andere landen een grotere kans is om gepakt te worden dan in Nederland. Bijvoorbeeld in Duitsland. Ja, grote Europese onderzoeken over de handhaving van de politie in het verkeer... die kennen de experts die wij spraken dus helemaal niet. En waar haalt politiechef Oor dit dan vandaan? Ja, dat voegen we nog even aan de woordvoerder van de landelijke politie, die legde uit dat Oor zich niet baseert op cijfers of een internationaal onderzoek. We moeten het daarom meer zien als, letterlijk citaat, spierballentaal die nergens op gebaseerd is, okay. Aldus de politie zelf. Oor bedoelde volgens de woordvoerder vooral dat Nederland wel veel doet aan handhaving. Oké, gaan we terug naar het begin. Politiechef Willibert Oor die zegt, de handhavingsdruk is in ons land het grootst van, hij zei het wel, hè? Ja, zeker. Het grootst van heel Europa. Is dat dan feit of fictie? Ja, de expert kende dus geen onderzoek waar dat uit blijkt. De handhavingsdruk is in de afgelopen jaren in ons land zelfs iets afgenomen. En ook de politie zelf die weet dus niet waar politiechef Oor zijn cijfers en informatie vandaan haalt. Dikke fictie dus. Oké. Voor het verkeer, naar Edwin. Het is wat drukker dan gebruikelijk op vrijdag. Dat komt vooral door ongelukken. De meeste files staan in de Randstad. De meeste vertraging is er op de A15 Nijmegen richting Gorinchem tussen Dodewaard en Echteld. 3 kwartier op onthoud na een ongeluk. Het verkeer moet over de vluchtstrook. En op de A20 Gouden Hoek van Holland is de weg weer vrij. Na een ongeluk voor Rotterdam-Noord nog 3 kwartier vertraging. Nieuws via de NOS dan. Het Openbaar Ministerie heeft meer bekendgemaakt over de dood van het echtpaar in Wijtenveen. Dinsdag zou de verdachte excessief geweld hebben gebruikt. Het OM verdenkt hem nu van een dubbele moord. De rechtercommissaris heeft vandaag besloten dat de 50-jarige verdachte langer vast blijft zitten. En daarnaast dat hij naar het Pieterbaancentrum gaat ter observatie. Wat is er die dag precies gebeurd? Het onderzoek wijst nu uit dat de verdachte betrokken is dus bij het overlijden van twee slachtoffers. Het gaat om een 38-jarige man en een 44-jarige vrouw in Wijtenveen. En daarbij zijn zij gruwelijke wijze om het leven gebracht. Er is excessief geweld toegepast. De vrouw is van dichtbij doodgeschoten. Ook de man is beschoten. Daarnaast is hij gestoken. En er is ook sprake van het slaan meermalen met een hard voorwerp. Waar waren deze mensen bekend bij de politie? Het is bekend bij politie en OM dat er sprake was van een langer conflict. Een jaar ongeveer heeft een conflict gelopen tussen de verdachte en de slachtoffers. Dat ging om een woning die de verdachte van aan de slachtoffers had verkocht. Er was oneenigheid over de staat van de woning. En dat heeft wat langere tijd geduurd, ongeveer een jaar. En dat ligt kennelijk ten grondslag aan dit gruwelijke incident. Was er een wapenvergunning bij de verdachte? Verdachte had inderdaad een wapenvergunning. Er is ook sprake van meerdere vuurwapens die verdachte mee heeft genomen naar de plaats delict. En onderdeel van het onderzoek is ook of de vuurwapens die hij heeft meegenomen ook onderdeel uitmaakten van die wapenvergunning. Ja, dus dat zou dan met voorbedachte raden zijn? Het is in ieder geval een belangrijk aanknopingspunt voor ons om nu de verdenking van voorbedachte raden wel te formuleren. Dat hij met meerdere wapens daar naartoe is gegaan. En hij heeft zelf eigenlijk ook een filmpje verspreid. Hoe ongebruikelijk is dat? Ja, we zien dat niet zo vaak. Hè. Inderdaad, ik denk dat veel mensen het filmpje gezien hebben vlak na het incident. Dat maakt natuurlijk ook onderdeel uit van het dossier. Dus dat is ook een belangrijke aanknopingspunt voor ons. Maar daarnaast heeft de verdachte ook verklaringen afgelegd bij de politie en bij de rechtercommissaris, waarin hij toch wel toegeeft betrokken te zijn geweest bij de dood van de slachtoffer. Persofficier Debbie Homans was dat in gesprek met verslaggever Nicole Fever. Een goed nieuwsverhaal dan uit Os in Brabant. In de wijk De Ruwaard zijn ze zorg en welzijn anders gaan organiseren, zodanig dat er nu nauwelijks wachtlijsten zijn, dat de veiligheid in de wijk is toegenomen en dat minder kinderen uit huis worden geplaatst. Wethouder zorg en welzijn in Os is Thijs van Kessel. Goedemiddag, meneer van Kessel. Een goedemiddag. Dit lijkt bijna een wonder, maar wonderen bestaan niet. Daar is een hoop werk voor verzet, hè? Nee, dat klopt. We zien natuurlijk allemaal dat de vergrijzing en het gebrek aan zorgpersoneel ons noopt om andere keuzes te gaan maken. En we hebben in Os gezegd, laten we nou eens met al die partners die in die wijk, in de Ruwaard, samenwerken aan zorg en welzijn en wonen, kijken of we dat die zorg en die ondersteuning niet op een andere manier kunnen gaan organiseren. En daar zijn we 5 jaar geleden mee begonnen. Nou, en blijkbaar met succes. Neemt u ons eens mee de wijk in, de Ruwaard. Wat is het voor wijk? Nou, de Ruwaard is een uitbreidingswijk uit de jaren 60. Een van de Osse eerste uitbreidingswijken. En we zien daar echt, het is een hele gemêleerde wijk. Als je kijkt naar etniciteit, achtergrond. En ook inderdaad als je kijkt naar de verhouding tussen sociale huurwoningen en koopwoningen. Dus het is echt een hele gemixte wijk. Wat wel bijzonder is dat die wijk, het heeft echt er zit een samengevoel. Dus mensen voelen zich ook echt inwoner van de Ruwaard. Nou, vanuit die basis zijn we met inwoners en met professionals aan de slag gegaan. Ja, wat was eigenlijk de nulmeting? Hoe was men er aan toe? Hè? Want we hebben al vastgesteld, en straks zult u dat nog wel wat verder uit kunnen leggen, dat het gewerkt heeft, uw aanpak. Maar hoe was de Ruwaard er aan toe voordat u begon met dit experiment of deze proeftuin, zoals u het noemt? Nou, we zagen echt wel dat in de Ruwaard het beroep wat gedaan werd op zorg, en dat gaat dan over de gemeentelijke zorg, ook de medische zorg en ook op welzijn, echt wel bovengemiddeld was. De gemeente Os heeft naast de stad ook een heel aantal dorpen. En dan zie je wel dat die stedelijke problematiek echt wel zwaarder is dan in de dorpen. En daarom hebben we ook gezegd van laten we dan zo'n stadswijk pakken als pilot. Want we hadden toen echt wel het idee, we gaan echt fundamenteel op een andere manier om met zorg en welzijn. Het leek ons verstandig om daar als proeftuin letterlijk één wijk voor te pakken. Mm-hmm. En ook om daarmee een vergelijk te houden met hoe onze traditionele aanpak in de andere wijken van Os als een soort vergelijkingsmateriaal werkt. Ja, en om het kort samen te vatten, wat het dan is... u hebt een directere, een plattere manier van samenwerken... Hè, tussen alle professionals. Iedereen kan elkaar makkelijk aanspreken. En ook niet ieder individu moet een zorgbudget aanvragen. Dat hebt u allemaal bij elkaar gegooid. Hoe we de zorg in Nederland georganiseerd hebben... is heel erg... een inwoner meldt zich met een probleem... of een cliënt bij een ziekenhuis of een huisarts... en dan gaan we vervolgens met professionals kijken welke oplossing past hier. En die oplossing gaan we uitvoeren. En de gemeente bepaalt welk budget daarvoor beschikbaar is, per cliënt. Wat we in de Ruwaard, en het klinkt heel simpel, zijn gaan doen. We zijn gaan werken met drie vragen. Dat is, wat wil je? Wat kun je zelf? En wat heb je dan nog nodig? En daarmee maakt het, nogmaals, het klinkt heel simpel... maar daardoor is het dus ook echt de inwoner zelf, of de cliënt zelf... die mee nadenkt over welk probleem speelt er hier... en welke oplossing zou kunnen werken. Mm-hmm. En daardoor is die ook zelf onderdeel van die oplossing. Ja, het klinkt simpel, maar als u zegt het klinkt simpel... dan denk ik altijd, dan komt er iets achteraan van... maar in feite is dan de achterkant van het borduurwerk nog best wel ingewikkeld. Ja, zeker, want we hebben natuurlijk een heel systeem met elkaar ingeregeld... met allerlei controles en protocollen en formulieren, bureaucratie... waar die cliënt eigenlijk helemaal geen baat bij heeft. Dat is echt waar het systeem baat bij heeft. En we hebben gezegd, nou dan gaan we eigenlijk dat hele systeem gaan we losgooien. Die bureaucratie die gooien we overboord. En we gaan kijken wat hier echt nodig is. En daardoor heb je vooral ook voor die professionals... die heel erg ook gewend waren om toch aanbodgericht te werken... die ook in die wijk werken met het belang van de zorgonderneming waar ze voor werken... dat hebben ze allemaal los mogen laten om echt met elkaar collectief rond en samen met burgers aan de gang te gaan. Aanpakken waar het nodig is. En Lieke, het bevalt de medewerkers dus goed. Ja, absoluut. Ons verslaggever die sprak met Oscar, een ervaren GGZ-verpleegkundige. En hij is heel blij met de korte lijnen. Lijntjes zijn superkort. We springen bij elkaar in de auto. Dus als een agent vraagt, ga eens mee kijken, want ik maak me toch zorgen om een paar mensen. Dan stap ik in de auto en dan gaan we samen kijken, wat is er aan de hand? En het begint met contact. En contact is ook het belangrijkste, want mensen willen gehoord worden. Ander voordeel van de nieuwe aanpak is dat hij kan samenwerken met iemand als wijkbewoner Vanessa. Er zijn mensen die toch vanuit wantrouwen zo bang zijn dat ze verlies gaan lijden als ze iemand binnenlaten. Als ze iemand toelaten in hun misschien wel probleemgezin, dat ze... verlies willen voorkomen door mij buiten te laten... terwijl ik misschien wel de sleutel ben tot de oplossing samen. Ja, en dan belt u aan en dan wordt er niet open. Wordt er niet open gedaan, want dadelijk wordt mijn kind uit huis gehaald. Die angst is een reële angst bij mensen die het moeilijk hebben. Dat is een angst die continu speelt. En nu heb jij eigenlijk de sleutel in handen, begrijp ik. Ja, dat klopt. Ik heb hem figuurlijk in mijn handen soms. Omdat ik inderdaad dat gezicht ben van mensen die... van Vanessa vertrouwen wij en daar komen wij ook. En dan kan ik ook tegen die mensen zeggen... maar diegene, die kun je wel vertrouwen. Ik vertrouw hem. En dat is inderdaad de sleutel. Ja, naar wethouder Thijs van Kessel weer. Meneer van Kessel, u zei al... er zijn bijvoorbeeld minder uithuisplaatsingen. Daar ging dit voorbeeld ook over. En dan hoor je vertrouwen, vertrouwen, vertrouwen. Dat is waar het om draait. Ja, het is echt ook het vertrouwen wat je in de inwoner hebt. Dat hij heel goed in staat is om zelf mee te denken over zijn problemen en ook over de oplossingen. En het zit hem ook op het vertrouwen tussen die professionals. Want je kunt je voorstellen dat een huisarts op een andere manier kijkt dan bijvoorbeeld een politieagent of een GGZ-medewerker, anders dan een welzijnswerker. Ja. En juist door al die professionals samen rondom een cliënt bij elkaar te brengen, heel vaak, en dat is echt wel... Ik vond dat heel opvallend. We hadden gezinnen waar 10 tot 20 professionals werkzaam waren. Allemaal vanuit hun eigen vakgebied. Die niet op de hoogte waren van het feit dat die andere professionals daar ook kwamen. Nou ja, wat we tegenwoordig doen is juist die professionals bij elkaar brengen. En daar ook echt de ruimte voor samenwerking met die inwoner. Maar vooral ook tussen die zorgmedewerker of die huisarts en die politieagent. Zonder dat ze gebonden zijn aan... Het kleine stukje opdracht wat ze zelf hebben... maar dat ze onderdeel zijn van die gezamenlijke aanpak. Ja. Zeggen, het is er zelfs rustiger door geworden op straat? Minder criminaliteit en dat soort dingen? Ja, we hebben bijvoorbeeld binnen de proeftuin ook een samenwerking met justitie... waarbij we bij bepaalde delicten... dan heb ik het natuurlijk niet over de hele zware misdrijven... maar bij lichte delicten er gekeken wordt... is hier nou eigenlijk een hulpvraag of is er een straf nodig? En dan zie je dat door mensen... los van dat er soms een straf is, ook dat ze akkoord gaan met een hulpaanpak, dat in die casussen recidieven gewoon terug zijn naar nul. Mensen vallen niet terug in crimineel gedrag.